آپ اس بات پر غور کیجئے کہ عموماً انسان کفر کا، انکار کا، ناشکری کا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہوتی؟ کیا چیز کفر پر آمادہ کرتی ہے؟ جی آپ بتائیے. نفس کا غلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نہیں دیکھتے، ضد میں آ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، سازش، دنیا کی محبت. کسی نے لکھا ہے کہ اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے. اصل میں یہاں کفر سے مراد اللہ کی بات ماننا نہیں ہے، اللہ کی بات سے کفر نہیں یہاں مراد. یہاں مراد کفر ان جنرل سینس ہے، یعنی صرف باتوں کا انکار نہیں ہے. پہلے تو کفر کا رس سمجھے نا آپ. کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنا. لفظ کی معنی کیا ہے اس کا؟ انکار کرنا. کس کا انکار؟ کفر میں سب سے پہلے چیز کیا آتی؟ خالق کا انکار، اللہ تعالیٰ کا انکار. اچھا، ہم کفر کو پہچاننے کے لیے پہلے ایمان کا جائزہ لیں گے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ مان لینا. کس کو مان لینا؟ اچھا، آپ لوگوں نے پہلی جماعت سے ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھے ہوں گے. مفصل کیا ہوتا ہے؟ تفصیل. یہ ہے آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الآخر والقدر خیره و شره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے مان لینا. لیکن کس کو مان لینا؟ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. یعنی مسلمان کس کو کہیں گے، مومن کس کو کہیں گے؟ جو ان تمام چیزوں کو مانے گا. اس میں سب سے پہلے تو آمنت باللہ ہی، میں اللہ پر ایمان لے آیا. لیکن اتنا کہنا کافی نہیں. کیا مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے نا. کیا شیطان اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ کبھی شیطان نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا؟ نہیں کیا تھا نا، وہ جانتا تھا نا. لیکن شیطان مسلمان ہے کہ کافر؟ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ آمنت باللہ، پھر کیا ہے؟ وہ ملائکته، اس کے فرشتوں کو ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں سب چیزوں کو مانوں گا، فرشتوں کو نہیں مانوں گا، تو وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ کتب ہی، کتب میں کون کون سی کتابیں آتی؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن. ٹھیک ہے. رسول ہی، تمام رسول جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، کہاں تک؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، بس اس کے بعد نہیں. پھر اس کے بعد والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، والقدر خیره وشره من اللہ، اور تقدیر پر، اچھی ہو یا بری تو اللہ کی طرف سے ہے، اس بات پر ایمان. والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی میں ایمان لاتا ہوں. اچھا، اب آپ دیکھیے تو بہت سے لوگ ان سب چیزوں کو تو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو اصطلاح میں مومن یا مسلم کہیں گے. ان کے عمل کیسے بھی ہوں، لیکن ان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، محمد رسول اللہ کہتا ہو، اور ان تمام چیزوں کو مانتا ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مومن کہلاتا ہے، مسلم کہلاتا ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہی مسلمانوں کو کافر کہنے پر تلے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بھی ایمان کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے زبان سے کہہ دیا تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اس کو مسلمان مانیں؟ یہ الگ بات ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. ہمیں کیا حکم ہے کہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے کس پر کریں؟ اس کے ظاہر پر کریں. اچھا، اب یہاں بات ہو رہی ہے کافروں کی، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ چاہے آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتے، یا پھر ایمان بالغیب نہیں رکھتے، جس میں فرشتے، وحی، رسول، آخرت، یہ تمام چیزیں ایمان بالغیب میں آ جاتی ہیں نا. یاد دیکھیے، متقی کی صفات میں کون سی چیزیں تھیں؟ یؤمنون بالغیبی. تو یؤمنون بالغیبی ہے نا, تو اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. غیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آتی, پھر ملائکہ بھی غیب میں آتے ہیں. کتب کتاب تو سامنے ہے, لیکن سلسلہ وحی جو ہے وہ ہماری آنکھ سے آسان کے وہاں سے بالا ہے. وہ بھی ورسول ہی رسول آئے ہیں, ضرور دنیا میں تاریخ کہتی ہے, لیکن ایک طرح سے وہ بھی نیم غیب کی حالت ہے نا ہم سے, کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے, دن دیکھے ان کو مانتے ہیں. پھر اسی طرح آخرت کا دن جو ہے, ٹھیک. تو متقی جو ہے اس کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو مانتا ہے. اس کے بعد جو کافر ہے وہ ان چیزوں کا انکار کرتا ہے, اور اس کا انکار دراصل حق کا انکار ہے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. تو کافر کی پہلی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ حق کا انکار کرتا ہے. ایمان کے جو اجزاء ہیں ان میں سے تمام یا کسی ایک کا انکار کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات دل ان کا گواہی دیتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے, ایسے لوگ بھی مومن نہیں کہلا سکتے. ایمان کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ دل بھی مومن ہو اور زبان سے ڈیکلریشن بہت ضروری ہے. جب تک کوئی شخص زبان سے ڈکلیئر نہیں کرتا, خواہ وہ کسی خوف کی وجہ سے یا یہ کہ وہ کسی تکبر کی وجہ سے یا کسی انعد کی وجہ سے, تو مومن نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دل سے کفر کر رہا ہے لیکن زبان سے اقرار کرتا ہے, دل سے کافر ہے لیکن زبان سے اقرار کر رہا ہے, ایسا شخص بظاہر تو مسلمان کہلائے گا لیکن یہ منافقت ہوگی, یہ کفر نفاق ہوگا. پھر اسی طرح بسا اوقات انسان زبان سے اور دل سے ان تمام چیزوں کو مانتا ہے لیکن عمل سے تصدیق نہیں کرتا. ایمان کی جو تعریف ہے یا ایمان لانا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے, لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکنہ ما وقع فی القلب وصدق بالعمل. عربی عبارت ہے, لیکن اگر آپ ایک دن میں ایک عربی عبادت یاد کر لیں تو انشاءاللہ سال کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بہت سا سالڈ علم محفوظ ہو گیا. ٹھیک ہے, لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکنہ ما وقع فی القلب وصدق بالعمل. اس کا معنی کیا کہ ایمان جو ہے, پہلے تو ہم نے بتایا نا کہ ایمان ہے کیا, مان جانا, اور اس کے لیے اس کے اجزاء بتائے, انگریڈینٹس جو ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایمان کیا نہیں ہے. ایمان محض تمناؤں اور آرزوؤں کا نام نہیں. ولکنہ, لیکن وہ کیا ہے؟ ما وقع فی القلب, جو دل میں قرار پکڑ گئے. دل میں کیا ہو گیا؟ دل کو پکڑ لیا اس نے. وصدق بالعمل, اور عمل نے اس کی تصدیق کر دی, عمل نے اس کو ویریفائی کر دیا, ریکٹیفائی کر دیا. اب آپ دیکھیے, مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر. مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ بعض انسان کے اعمال اس کو کفر کے کنارے پہنچا دیتے ہیں. تو بعض اوقات دل میں انسان ان ساری چیزوں کو مانتا ہے, زبان سے بھی کہتا ہے, لیکن عمل اس کا اقرار نہیں کرتا, عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا, عمل اس کا انکار کر دیتا ہے. تو ہمیں اس چیز سے بھی بچنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابلیس نے کیا کیا تھا. دل سے تو مانتا تھا نا, زبان سے بھی کہتا تھا, لیکن عمل سے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو انکار کر بیٹھا. اسی طرح منافق کیا کرتے تھے؟ دل سے نہیں مانتے تھے, زبان سے کیا کرتے تھے؟ اقرار کرتے تھے, اور عمل سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی تھی ان کی. فرعون نے کیا کیا تھا؟ مانتا تھا دل سے, لیکن تکبر کی وجہ سے زبان سے بھی نہیں مانتا تھا, اور عمل تو پھر بہت دور کی بات ہے. کفر کے اسباب کیا ہیں؟ کفر کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ کفر ایک تو ہے دل کا, ایک ہے زبان کا, ایک ہے عمل کا. بنیادی طور پر یہاں دل کا, زبان, عمل سب کا کفر مراد ہے. کیونکہ فتح اللہ والا قلوب ہے نا، تو وہ پھر دل کا بھی ساتھ آ گیا ہے. اس طرح ہی کفر مراد ہے یہاں. اس آیت سے مراد آپ کسی مسلمان کا عملی کفر نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے. اچھا، اب مثلا اپنے ذہن میں ابو جہل لے آئیے، ابو لہب لے آئیے، فرعون کو لے آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں ظاہر کرتے تھے، آپ کا انکار کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرتے تھے، یا فرشتوں کا انکار کرتے تھے، یا پھر آپ دیکھیے کہ یہود و نصارہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، رسول کا انکار کرتے تھے. یہ اب کفر کی مثالیں سامنے آ گئی نا آپ کی، یعنی کافر کی مثال میں آپ لکھ لیجیے ان الذین کفروا. الذین سے مراد آپ لکھے فرعون، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، یہود و نصارہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. جن تک حق پہنچا، جن کے سامنے سچائی آئی، لیکن انہوں نے اقرار کرنے کی بجائے انکار کر دیا، ٹھیک. ان کو سمجھایا گیا نا، انذرتا ہوں ام لم تنذر ہوں، سمجھایا گیا نا ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا، لا یؤمنون، مانے نہیں. کیوں نہ مانے؟ اس لیے کہ ان کے اندر ماننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تھی. اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر. غشاوۃً، پردہ پڑ چکا تھا. ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو بہت بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اب آپ اسباب پہ آئیے کہ یہ لوگ مانتے کیوں نہیں تھے، کیا وجہ تھی، کیا ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی، کیا واقعی ان کو نہیں پتا چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. چلیے، فرعون کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کیا تھا، کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، کہا اب تم ایمان لاتے ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابو جہل جو ہے، کفار مکہ میں کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کیا تھا، یہ اس سے پہلے بھی تھا؟ تھا نا. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور یہ کھیتیاں کون اگاتا ہے، تو وہ کیا کہتے تھے، کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے تو کافر کیوں کہلائے؟ کس کو نہیں مانتے تھے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو، اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے ان میں سے بعض. اور بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ خود ہی بن گیا ہے اور زمانہ ہی ہمیں موت اور زندگی دیتا ہے، وقت گزرتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے. وما یهلکنا الا الدهر، وہ دہریے کہلاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کفر کی مختلف قسمیں نظر آئیں گی. کوئی ملے گا آپ کو جو بالکل ہی کچھ نہیں مانتا، نہ اللہ تعالیٰ کو، نہ اس کے رسولوں، نہ کتابوں، ساری چیزوں کو جو ایمان کے انگریڈینٹس ہیں، کسی کو نہیں مانتا. کوئی کسی ایک دو کو مانے گا، باقی کو نہیں مانے گا. تو رنگا رنگ ہی ملے گی آپ کو. تو الذین کفروا سے مراد کوئی ایک خاص مخصوص قسم کا گروہ نہیں ہے، اس میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے ان کے انکار کی وجہ کو، تو چند ایک بنیادی وجوہات نظر آتی. اس میں ایک تو یہ ہے کہ تکبر ہے، خود کو بڑی چیز سمجھنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اپنے عقل پہ مان رکھنا، اپنے کسی سسٹم پہ مان رکھنا، اپنے کسی علم اور ہنر اور فن اور ترقی، ان چیزوں کو بڑی اہمیت دینا. ایک اور بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا پرستی. مانتے تو ہیں کہ کسی نے بنائی ہے یہ دنیا، لیکن سوچنا نہیں چاہتے کہ اس کا کوئی حق بھی ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ہمیں دنیا میں رہنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کفر کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مفادات پہ زد پڑنے کا ڈر ہوتا ہے. اور بنیادی طور پر ان سب کا مجموعہ کیا ہے؟ دراصل منفی جذبات. کوئی حسد کا شکار ہے، کوئی تکبر کا شکار ہے، کوئی دنیا کی محبت کا شکار ہے. اور ان تمام بنیادوں اور ان وجوہات کی بنا پر وہ انکار کرتے ہیں، تو یہ انکار دراصل منفی جذبات کی پیداوار ہے، نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو اپروچ، دینے والے کی نعمت کا اعتراف نہ کرنا، اور نعمتوں کو دیکھتے ہوئے، نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی دل کے دروازے بند کر لینا، احساس نہ ہونے دینا خود کو، کوئی بات کرنے لگے تو کہیں مت سناؤ، نہیں سننا چاہتے، کان بند کر لینا، کوئی نشانی دکھانے لگے تو کیا کرنا، مت دکھاؤ، دیکھنا نہیں چاہتے، فینٹسیز میں رہنا، جعلی دنیا اپنی، کیونکہ نفس پرستی ہے نا، اپنی خواہشات کے غلام ہونا، خواہشات کی غلامی بھی اس میں آ جاتا ہے، اپنی مرضی کی ایک دنیا بنا رکھی، اپنی مرضی کے آغاز انتہا سوچ رکھے، تو وہ احمقوں کی جنت میں جیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا نا، احمقوں کی جنت میں رہنا، حقائق جیسے ہیں ویسے دیکھنے کی بجائے اپنے مرضی سے دیکھنا، اب ایک شخص اگر اس کا دل چاہے کہ میں ہر چیز کو سبز دیکھوں تو سب زینک لگا لے، تو اس نے اپنی آنکھ سے پردہ ڈال لیا نا دنیا کو سبز دیکھنے کے لیے، یہی حال ان کا ہے، الاد سارین وشاوتن، انہوں نے دنیا کو اپنی ایک مخصوص آنکھ سے دیکھنے کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، وہ سنتے وہ ہیں جو ان کی مرضی اور مطلب کا ہوتا ہے، اس کے سوا وہ کوئی بات سننا بھی نہیں چاہتے، سننے سے روک دے، مت سناؤ۔ اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، جب اللہ نے دل پہ مہر لگا دی ان بیچاروں کا کیا قصور، ہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا تعارف پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، تو پھر وہاں تم اللہ مولا کو ڈوب گئی ہو، ایسا کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان، دل سب لوگوں کی طرح برابر کام تو دیا، انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے اس کے اوپر اپنی خواہشات کا، انا اور تکبر کا پردہ ڈالا ہوا ہے، دراصل اس سے مراد کیا ہے کہ ان کی نفس پرستی، ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے پر قبولیت حق کی صلاحیت چھین لی، جب کوئی چیز دی جائے آپ اس کو استعمال ہی نہ کریں جس کام کے لیے وہ دی گئی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا، اس چیز کو زنگ لگ جائے گا نا، وہ ہونے کے باوجود نہ ہونے کے برابر، تو یہ اگر ایسا ہوا بھی کہ اللہ نے ان کی قبولیت حق کی صلاحیت چھین لی، تو ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو ایک طرح سے سزا دی گئی ہے، ابتدا میں ایسا نہیں کیا، جب انہوں نے نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے صلاحیت چھین لی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں تک تو حق پہنچتا ہی نہیں ہے، وہ اگنورنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کافر کیسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ان کے سامنے آتا ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ نے کفر کا معنی یہ پڑھا تھا کہ انکار کرنا، جب ایک چیز پہنچی، سمجھ لی، پھر انکار کر دیا، اس کو کفر کہتے ہیں۔ حق کے پہنچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، نمبر ایک فطری طریقہ، نمبر دو وحی کے ذریعے۔ فطری طریقہ کیا ہے حق پہنچنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آنکھ کام دی اور پھر کائنات میں مختلف چیزیں بنا دی اور ان نشانیوں کے ذریعے اپنی پہچان کرائی، یہ پہچان اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کرائی ہے جس کو بھی آنکھیں اور کان دل دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، پیغمبروں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی پھر مزید پہچان کرائی، تو جن لوگوں کو پیغمبروں کی بات نہیں پہنچی انہوں نے انکار تو نہیں کیا نا، اگر پہنچ گئی اور پھر نہیں مانتے تو وہ اس طرح کے کافر شمار ہوتے۔ ہاں فطری طریقے پر فطرت کی جو آواز ان کے کانوں میں پڑی تھی، کائنات کی ایک ایک نشانی جو انہیں بول بول کر بتا رہی تھی کہ ہمیں بنانے والا کوئی ہے، اس طریقے پر، یعنی فطری طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان جو کرائی، ان نشانیوں کو جب ایک شخص نے دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا، خالق کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اس سے کوئی تعلق قائم ہی نہیں کیا، اس کو اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دی، بس غفلت میں اور آنکھیں بند کر کے اندھے پن میں زندگی بسر کر دی تو اس کی پوچھ اس کے مطابق ہوگی جو حق اس کے پاس پہنچا. اب دونوں کا حساب اور سوال مختلف. جس کے پاس صرف فطری رہنمائی پہنچی اس کا حساب مختلف, اور جس کے پاس پیغمبروں کی لائی ہوئی تعلیم پہنچی اور ولی الہی پہنچی اس کا حساب فرق. اب اسی لیے تو مالک یوم الدین وہ خود ہے نا, خود ججمنٹ کرے گا, ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق بتائیں کہ کون کس درجے پر کھڑا ہے اور کس کو کتنی جزا سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, کیا نجاشی مسلمان تھا؟ عیسائی تھا, لیکن جب اس کے پاس حق پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ قبول کر لیا. کیا اس نے نمازیں پڑھی تھی جیسے ہم پڑھتے؟ پھر بھی وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غائبانہ جنازہ کی نماز بھی پڑھی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس تک ابھی اتنی ہی بات پہنچی تھی, اس نے اتنی ہی قبول کر لی اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا. اس کا حساب اتنا ہی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس تک کیا پہنچا اور اس نے اس نعمت کی کتنی قدر کی. ٹھیک ہے, لیول مختلف ہو سکتے ہیں ماننے کی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی قوت دی ہے نا, پھر ہمیں چوائس بھی دی ہے کہ ہم اچھا دیکھیں یا برا دیکھیں. ٹھیک ہے, ہمارا امتحان کس میں ہے کہ ہم اس دیکھنے کی قوت سے کیا کام لے رہے ہیں, جو اس نے ہمیں تعلیم یا ہدایت سکھائی ہے اس کے مطابق یا اس کے خلاف. اگر کسی تک تعلیم پہنچی نہیں تو اس کا معاملہ الگ ہوگا, جس تک پہنچ گئی اس کا حساب مختلف ہوگا. اصل میں امتحان ہماری چوائس کا ہے, اس بات کا نہیں کہ ہم کہاں پیدا ہوئے. جب چیز ایک سامنے آ گئی پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اب یہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. ہر شخص کو ایک ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, جیسے کسی بھی چیز میں ٹیسٹ ہوتا ہے نا آپ کا. مثلاً آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اچھا ایک منٹ میں کون 10 دفعہ یہ بات بولتا ہے, ایک لفظ آپ کو دے دیا جاتا ہے, یہ جملہ ایک منٹ میں 10 دفعہ کون دہرا لیتا. اب اللہ نے زبان تو سب کو دی, کوئی دہرا لیتا کوئی نہیں دہرا لیتا. کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو زیادہ طاقت دی اور کچھ کو کم دی؟ نہیں, وہ دی تو ہے لیکن کچھ نے استعمال کم کی کچھ نے زیادہ کی. انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو اصل میں دیکھی جانے والی چیز انسان کی کوشش ہے. تو اس نے اسٹرگل کس چیز کے لیے کی؟ حق جب سامنے آ گیا تو اس کو پہچانا یا نہیں؟ ذرا دوبارہ ان آیتوں کو دیکھیے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں. دیکھیے انکار اور اقرار دو چیزیں ہیں نا, ایک ہے مان جانا اور ایک ہے نہ ماننا, ہے نا. مثلا میں اگر آپ یہ کہتی ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے, دیکھ آپ سب رہے, اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہے ہم نہیں مانتے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, اس کو انکار کہتے ہیں. یعنی ایک چیز دیکھ لی جان لی اور پھر کہا نہیں ہم نہیں مانتے. اچھا بسا اوقات ہم جب نہیں مانتے تو کیا وجہ ہوتی, کیوں نہیں مان رہے اسے, ضد یا اور کیا وجہ ہو سکتی, تکبر. میں یہ کہتی کہ میرے ہاتھ میں مثلاً ایک کتاب ہے, کتاب آپ دیکھ بھی رہے ہیں, آپ میں سے کچھ لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے, اس کی وجہ کیا ہوگی نہ ماننے کی, حالانکہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہے, اور میں اپنے دعوے میں سچی ہوں, آنکھوں کو پردہ پڑ دیا کہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے اور اس لیے نہیں مان رہے ہم. انا کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں, آپ کی کیوں مانیں؟ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم آپ کی بات یا آپ کی چیز کی تعریف نہیں کریں گے یا اس کو مانیں گے نہیں کہ یہ آپ کی ہے. ہاں چلیے اس کو میں ایک اور طرح سے لیتے ہوں. اس کا میں کہتی کہ یہ قلم میرا ہے, میرا دعویٰ ہے کہ یہ قلم میرا ہے. یہ دعویٰ ایسا ہی جیسے کوئی کہے یہ دنیا اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا دعویٰ. اب آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ قلم آپ کا ہے, اور کچھ کہنے ہم نہیں مانتے کہ آپ کا ہے. جو نہیں مانتے ان کے پاس وجہ کیا ہے نہ ماننے کی، کوئی دلیل دے نہ ماننے کی؟ پہچان نہیں ہے، اور کیا وجہ ہے؟ سمپل، ذرا سے ٹھنڈے دل سے سوچے، سائٹنس میں بھی جواب دیا کرے، میں یہ کہتی ہوں کہ یہ قلم میرا ہے، آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ کیوں شک ہے؟ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس لیے میرا، میرے پاس دلیل ہے کہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ میں نے اپنے بیگ سے مسئلہ نکالا، میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، میں نے خریدا ہے، میرا پین ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ جی ہاں، کچھ لوگ اختلاف برائے اختلاف کرتے ہیں کہ بس ہم نے ماننے ہی، ہم نہیں ماننا چاہتے کہ یہ آپ کا ہے، کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ وجہ یعنی مخالفت کی نصیحت، ماننے کا تو مانتے ہیں، دلیل بھی ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں ہے یا میرے بیگ سے نکلا ہے، لیکن مخالفت برائے مخالفت ہے، کیونکہ میرے منہ سے نکلا ہے اس لیے نہیں مانتے، ویسے آپ کا دل مانے گا، لیکن آپ میری بات کی ہاں میں ہاں نہیں ملانا چاہتے، جی ضد کا شکار ہو جاتے، اور جی ہاں پھر آپ کی اور باتیں بھی ماننی پڑیں گی، اگر ایک مان لی تو اس لیے بہتر ہے، پہلے کا انکار کر دو۔ بنیادی وجہ دو ہی ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے مفاد کے خلاف جو کوئی بات جاتی ہے نا، تو نہیں ماننے کو دل کرتا، جہاں ہمارے مفاد کو کوئی نقصان پہنچتا تو ہم دوسرے کی بات کیوں مانیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یا اس کے احکامات کو مان کر ہمارے مفاد سے زد پڑتی، اس لیے ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔